conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats, un dia més, a un programa més. Com sempre, l'Espai Vital. I com sempre també volem saludar la nostra cuinera que comenci a fer el dinar. Teresa, bon dia. Bon dia. Benvinguda. Gràcies, bon dia a tothom. Fa bon dia avui, no? Tots els dies som... Sí, perquè plou. Perquè plou. Això sí. És bo, això és bo. Això és bo. Bé, si més no, el dia que gravem aquest programa està plovent. Si ara, dimecres, pues, com ho donem, pues, no sabem què farà. Doncs mira, hem d'aprofitar ràpidament i recollir l'aigua de pluja per reaprofitar-la. Sí, per regar les plantes com no tinguem aigua. Molt bé, Teresa, també salutacions al José Ángel Cano Toledo, que és el nostre cercador, el xiquitín de l'Espai Vital, al qual també saludem. Bon dia. Bon dia, però és Alfredo Ángel, no José Ángel. Bueno, però és igual. Què m'has dit? Tot és Ángel. Sí, siempre estamos con lo que estamos. Si soy Alfredo, soy José. Molt bé, amb 3, 2 o 1, comencem el programa d'avui. Això és Espai Vital. Investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron i el Servei d'Anatomia Patològica han descrit el PT0V1, vostès diran què és això, això és un marcador, i el marcador ens el clarificarà el doctor Morote, que és part de l'equip d'investigació de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. El saludem, doctor Morote, bon dia. Hola, molt bon dia. Doctor Morote, quin és el marcador que han trobat? Bé, el PTOF, que es diu així d'aquesta manera... És veu, ja deia jo, dic que no podia ser PT01 no sé què. Sí, aquest és un gen que vam descobrir en la unitat de recerca del Servei d'Urologia i també d'Anatomia Patològica fa ja uns quants anys, a l'any 2000-1999. I que en aquests moments estem treballant en les possibles aplicacions clíniques que pot tenir això, que d'alguna manera va ser una troballa que no s'havia trobat cap mena d'aplicació a la clínica. I és en aquest sentit que la nostra recerca s'ha enfocat per veure quines podrien ser aquestes aplicacions d'aquest nou marcador. Doncs som-hi. Quines veu vostè que són aquestes aplicacions que li han trobat vostès? Pues nosaltres el que vam veure, que aquest marcador, que és un gen que codifica per una proteïna determinada, s'expressava de manera diferencial en el teixit del càncer de pròstata i també amb una lesió preneoplàstica que antecedeix el desenvolupament del càncer, que es diu PIN del grau, neoplàsia intraepitelial de alto grado, i que més recentment ens varen plantejar la hipòtesi de si realment ens podria servir aquest marcador per discriminar aquests pacients que tenen un PIN del grau a la biòpsia i que ens veiem obligats a repetir diverses vegades la biòpsia de pròstata, perquè val a dir que aquests malalts tenen una característica important, i és que sense ser el PIN del grau una lesió maligna, sí que s'associa freqüentment a la presència de càncer. I per tant, davant d'aquesta troballa amb una biòpsia de pròstata, ens veiem obligats a tenir que repetir aquesta biòpsia per intentar trobar el càncer de pròstata. Pues bé, el que hem vist en aquesta investigació és que el PTOF, la intensitat de la tensió en el teixit de la biòpsia ens pot predeterminar si aquest és un pacient portador d'un càncer de pròstata que nosaltres no hem trobat en la biòpsia que se li ha fet. I, per tant, seria d'utilitat per determinar quins malalts d'aquests necessiten una biòpsia repetida, cosa que fins ara no tenim cap mena de criteri i tenim que biopsiar a tots els individus. Això està claríssim. Quan parlem de manera planera, perquè aquest és un programa amb un target que va des dels 30 fins als 80 anys, per exemple, que ens segueixen, i paraules tècniques, com vostè entendrà, doctor, doncs no són importants donar-les. Potser serien paraules més aviat més planeres. Per el PET-TOF aquest marcador, el podríem definir en paraules planes perquè la gent ens entengui? Pues sí, en principi podríem dir que això representa un arma, un instrument... Molt bé, sí. ...que amb una biòpsia de pròstata que s'ha fet habitualment perquè el PSA s'ha aixecat, i això sí que ho entén tothom, el que és pràcticament el PSA... El marcador del càncer de pròstata. Uh-huh. Els uròlegs, sí. Habitualment el que fem és determinar el nivell de PSA. Uh-huh. I quan el nivell de PSA està elevat, demanem una biòpsia. I ens trobem en algunes ocasions en què ens diuen hi ha un carcinoma, per tant ja tenim fet un diagnòstic. Ah. En altres ocasions ens diuen no, el teixit que hi ha és absolutament benigne, però hi ha un 10% de casos que ens diuen hi ha un pin del grau. El pin del grau és la lesió aquesta que el marcador és capaç de diferenciar si és una lesió que està aïllada o és una lesió que està associada a un càncer de pròstata. Per tant, si aquesta prova del PET-TOF nosaltres la fem amb un individu que representa aproximadament un 10% de les biòpsies de pròstata, podríem discriminar quins d'aquests individus són candidats a tornar a repetir la biòpsia i quins no es beneficiarien de tornar-la a repetir. Molt bé, doctor Morote, el càncer de pròstata, ve a nivell genètic o no té res a veure la genètica aquí? El càncer de pròstata té que veure amb la genètica aproximadament amb un 10% de casos. Mm-hmm. Amb un 10% de casos es considera que n'hi ha acúmuls familiars i, per tant, hi ha alguna predisposició genètica. El que sí que està molt clar és que el càncer de pròstata, com a altres càncers, estan molt influenciat per aspectes que es denominen epigenètics, és a dir, aspectes que poden alterar els gens en algun moment determinat o la seva traducció a proteïnes. I en aquest sentit, doncs, per exemple, la dieta, el grau d'insulació, fa que a diferents països la freqüència del càncer de pròstata sigui precisament diferent per aquests motius epigenètics. Molt bé, quan anem a fer una analítica, totes aquelles persones que tenim algun pare, alguna mare, és a dir, que la genètica més directa ens porta a que un familiar té càncer de pròstata, ens hem de mirar la sang, fent-se un anàlisi, a part del PSA, ara haurem de demanar el P0BF no sé què? No, el PSA està indicat al fer-ho en les persones, barons, òbviament, que tenen per sobre dels 45-50 anys, i en els individus que tenen antecedents familiars de primer grau de càncer de pròstata s'adelanta aquesta dinàmica de recerca de la troballa del càncer de pròstata 5 anys abans, és a dir, a partir dels 40 o 45. Ah. Aleshores, solament el patòleg seria el que analitza una biòpsia, seria sí. El que davant d'una troballa com un pin del grau estaria en condicions de poder fer una tinció immunohistoquímica amb aquest marcador i aleshores ens diria aquest marcador ha sortit positiu i com a conseqüència nosaltres, els uròlegs, tindríem que dir pues, vostè es té que tornar a repetir aquesta biòpsia. Cosa que en els altres els diria, miri, hem fet una troballa d'un pin d'alt grau, però vostè no necessita fer-se d'immediato una biòpsia, sinó que necessita fer-se uns controls seriats per veure com evoluciona el PSA. Doncs ja ho saben vostès, si tenen entre 40, 45, 50 anys, vagin se fent analítiques i demanant encara el PSA. No demanin mai el PTOB-1, perquè això li ha de demanar el patòleg. Doncs molt bé, doctor Morote, li agraïm moltíssim que agités els micròfons d'Espai Vital i esperem que aquestes investigacions vagin sorgint encara molts més efectes per poder curar aquesta malaltia. Correcte, moltes gràcies. Gràcies i bon dia. Adiós, adiós. Això és Espai Vital. El paracetamol pres durant l'embaràs augmenta el risc d'asma en nadons. Per parlar d'aquest tema, tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la doctora Cristina Rebordosa. Ella és investigadora del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, el CERREAL, i l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica, l'INIM. Amb ella li donem el bon dia. Bon dia, Cristina. Hola, bon dia. Doctora, pot explicar una miqueta més de què va aquest anunciar? Perquè d'alguna manera ens acollona. Doncs nosaltres el que hem fet ha sigut un estudi en col·laboració amb investigadors de Dinamarca, amb 66.000 dones, i el que hem vist és que les dones que prenien paracetamol durant l'embaràs, els seus fills tenien un risc incrementat de tindre asma fins als 7 anys. Això ja s'havia vist en nens que prenen paracetamol o en adults que prenen paracetamol, que ells mateixos tenen un risc incrementat, però només un estudi més petit que es va fer a Anglaterra ho havia estudiat a paracetamol quan es pren durant l'embaràs, o sigui, in útero. Això vol dir que el paracetamol l'hem d'apartar cada cop que tinguem una embarassada? Això no vol dir que s'hagi de suspendre el paracetamol. De fet, segueix sent l'analgèsic o com si diguem, el medicament pel dolor o per la febre indicat durant l'embaràs, però sí que potser s'hauria de revisar una mica doncs, les dosis que donem o potser no excedir-nos, potser. Tot i que no hi ha cap altra alternativa terapèutica, o sigui, sobretot al final de l'embaràs. Al principi de l'embaràs es pot donar ibuprofè, també es pot donar aspirina, però no cap al final de l'embaràs. Si més no, dona la casualitat que la doctora ha tingut un embaràs recentment, si no m'equivoco. No s'equivoca, té 3 mesos la meva filla. I va prendre vostè paracetamol, no? Sí. El resultat és visible? Té asma o no el seu fill? No té. No en té. No, no té asma. Molt bé. De fet, estem quasi segurs que prendre un paracetamol, 2 o fins i tot 10 paracetamols no produiria res. De fet, és que segurament es deuria a un acúmul de dosis de paracetamol. Això serà un estudi que potser en un futur, o sigui, vindrà, es realitzarà més en un futur, l'estudi de quanta dosi i en quin moment de l'embaràs. Què passa quan el paracetamol entra al cos de la dona embarassada? Doncs que es metabolitza pel fetge i el paracetamol travessa també la barrera hematoplacentària, vol dir que travessa la placenta i arriba en la circulació del fetus. I això què produeix amb el fetus? Produeix els mateixos efectes que en l'adult. Si en l'adult produeix analgèsia, doncs en el fetus també. Però què vol dir? Efectes adversos? M'està preguntant, és que no entenc gaire bé la pregunta. Més aviat és, què produeix? És a dir, què li passa al paracetamol perquè afecti, que produeixi aquests efectes adversos? El paracetamol travessa els pulmons o travessa l'estómac o no sé on va, no? No, s'absorbeix per l'estómac, llavors de parar a la sang i la sang el metabolitza per via hepàtica. I també, entre la seva circulació, també travessa la barrera placentària i va al fetus i al seu fetge, també. I travessa el seu fetge i doncs, s'elimina, igual que en l'adult. Però per posar un exemple, El paracetamol a dosis molt elevades produeix hepatitis en la dona embarassada, però també hi ha alguns casos que també ha produït hepatitis en el fetus que hi ha dintre. Mm-hmm. O sigui, vindria a ser, per dir-ho d'alguna manera, el mateix a petita escala, que no està ben dit, però bueno. És a dir, la sobreexposició d'un medicament a un nadó, una persona petitona que no li fa falta tant medicament, no? Més o menys sí, perquè també és veritat que els nens, per exemple, hi ha alguns medicaments que necessiten dosis més altes que els adults, o sigui que no és del tot cert, però podríem dir que en el cas del paracetamol, doncs, degut a que el metabolitzen d'una manera diferent és molt llarg d'explicar, però que l'adult, doncs, aquests efectes tòxics en el pulmó, doncs, també, que s'està desenvolupant en aquell moment, doncs també tindrien efecte. Si altres estudis ja han dit que quan un adult pren paracetamol té un increment de risc d'asma, doncs aquest increment seria tant per la mare com pel fetus. Molt bé, quan parlem de paracetamol, per totes aquelles persones que ens estan escoltant i que no entenguin d'aquests components que fan els fàrmacs, en diríem, per exemple, l'ibuprofeno, per exemple? De paracetamol estaríem parlant de gelocatil. Gelocatil. Estaríem parlant de feralgan, per exemple. Uh-huh. I després molts altres medicaments te'l porten, que són combinacions de paracetamol amb altres medicaments. Però bàsicament el que tothom coneix és gelocatil i feralgan. Molt bé, aquest estudi es fa arribar als centres d'assistència primària o és de moment un simple estudi per l'Institut de Recerca? Aquest estudi està publicat en una revista internacional que es diu International Journal of Epidemiology i que està a l'abast de la literatura de tots els metges del món, en literatura mèdica. No és un estudi que nosaltres farem arribar directament als metges en concret, sinó que és a l'abast de tots els metges del món, però no l'enviarem particularment. Doncs molt bé, doctora Rebordosa, li agraïm moltíssim que hagi atès els micròfons d'Espai Vital i esperem que això s'elimini, no del mercat, però sí de les embarassades. Home, tampoc és aquest el missatge que volem donar nosaltres. Mm-hmm. No volem ser alarmistes i no crec, a menys personalment, que s'hagi d'eliminar, sinó que potser s'hauria de vigilar no excedir-nos. Però, com jo li deia, jo l'he pres embarassada sabent-ho. Doncs potser, no perquè jo l'hagi pres, s'ha d'aprendre, però sí que basant en l'evidència encara i en les alternatives potser encara hauríem de seguir prenent paracetamol. Miri, abans de marxar, doni'ns una alternativa. Una alternativa, al principi de tot, de l'embaràs, ibuprofè. Aha. O aspirina. No, però això, ja no. Això és paracetamol, no? No, ibuprofè no és paracetamol, és un altre medicament. Bé, gelocatil no. Gelocatil és el paracetamol. És a dir, ibuprofeno... L'ibuprofè és el neurofen, neurofeno... Hi ha diverses marques comercials, especialitats. Doncs molt bé, doctora Rebordosa, moltes gràcies. I fins una altra. A vostè. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. Per Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Trinitat Nova de Barcelona. Molt bé, sintonia, roda informativa, anem a repassar tots i cada un d'aquests llocs que tenen els seus corresponsals i les seves notícies sanitàries d'última hora. Comencem, com sempre, per Cerdanyola del Vallès, allà es troba el Xavi Poza, el cap d'informatius, o no? No, es troba la Mònica González, que és, és membre dels serveis informatius de Cerdanyola Ràdio i ens porta aquesta crònica. Hola Xavi, des de Cerdanyola Ràdio avui us expliquem que la Creu Roja de Cerdanyola, Ripollet i Montcada ha iniciat una campanya per difondre les normes bàsiques per a la convivència respectuosa amb el medi ambient i els seus ciutadans. L'objectiu és sensibilitzar la ciutadania de la importància del respecte del medi ambient en les relacions de convivència, tal com explicava Manolo Martínez, tècnic de l'àrea social de la Creu Roja. La campanya consisteix en la distribució de cartells informatius i en la divulgació en activitats desenvolupades a la ciutat. Martínez indica que també es fan accions de sensibilització als instituts. Per a la Creu Roja, el medi ambient és un dels àmbits de gran influència en les relacions ciutadanes, fomentant valors com la solidaritat, la tolerància i el respecte entre les persones. Com a element fonamental en aquest àmbit d'intervenció i en altres, el voluntariat és el valor afegit en temes de sensibilització, ja que sector i públic en un mateix escenari i el seu compromís el posiciona com a agent transmissor de valors de convivència. Manolo Martínez considera que avui dia la ciutadania està conscienciada de la importància del respecte pel medi ambient, però encara hi ha petits detalls del dia a dia que cal millorar, com ara la brutícia al carrer, els excrements dels animals domèstics o el soroll ambiental. Per això, el respecte a la convivència no només ens beneficiarà, assegura a nosaltres, sinó a la nostra relació amb les altres persones. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. S'ha parlat Mònica González. Gràcies, Mònica González, des de Cerdanyola Ràdio. És el moment d'anar fins a Montcada. Allà es troba la Sílvia Díaz. Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. Avui l'actualitat ens porta a parlar d'esquizofrènia. Més implicació per part de l'administració i més recursos per tractar i investigar aquesta malaltia van ser dues de les demandes expressades dimarts a l'Auditori de Montcada per part dels familiars de malalts que van assistir a l'acte convocat per l'Associació de Familiars de Persones amb Malalties Psíquiques Temoriva. La sessió va consistir en la projecció de la pel·lícula documental 1% Esquizofrènia de Julio Medem i Ione Fernández i una xerrada a càrrec del Centre de Salut Mental de Cerdanyola. L'esquizofrènia afecta un 1% de la població mundial. És una malaltia que apareix majoritàriament en l'etapa de l'adolescència i que en percentatge afecta més homes que dones. Els símptomes més habituals són les al·lucinacions, les paranoies i les manies persecutòries, entre d'altres. Contràriament al que es pensa, els esquizofrènics no són més agressius que la resta. Aquest desconeixement fa que la malaltia no sigui socialment acceptada i que les pròpies famílies es neguin a admetre que un dels seus membres la pateix. Els esquizofrènics tendeixen a pensar que no estan malalts, que són els altres els que tenen un problema i per això costa molt que segueixin amb cura el tractament farmacològic. Si bé aquesta és una part important per intentar dur una vida relativament normalitzada, la teràpia psicològica és l'altra pota fonamental en el procés de recuperació. Si bé l'esquizofrènia afecta un 1% de la població, hi ha moltes més persones que pateixen malalties mentals i que avui són tractades al Centre de Salut de Cerdanyola, el centre de referència per als veïns de Montcada i Reixac. Doncs bé, això és tot per avui des de Montcada. Fins la setmana vinent. Gràcies, Sílvia Díaz. Anem cap a Ripollet. Franzina Ricard. Bona tarda, Xavi. El passat dilluns es va celebrar el Dia Internacional de la Fibromiàlgia i el Síndrome de Fatiga Crònica. Per aquest motiu, a moltes poblacions catalanes, entre elles Ripollet, es va celebrar a les 12 del migdia un repic de campanes. A Ripollet, la parròquia de Sant Esteve va realitzar aquest repic i el mossèn va llegir també un fragment del manifest durant la missa. A més, aquest proper divendres, a 6:45 del vespre, es presentarà al Centre Cultural l'Associació Ripollet, Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. L'acte comptarà amb una xerrada sobre el que és la fibromiàlgia a càrrec de la Josep Mampel, metge de família del Capú. Això és tot des de Ripollet. Fins la setmana vinent. Gràcies, Franzina Ricard. Des de Ripollet Ràdio anem corrent cap a Santa Perpètua. Allà es troba l'Estrella Núñez. Hola, Xavi. Avui des de Santa Perpètua us explicarem que el pla de millora de Can Folguera transformarà tota la zona entre l'edifici que es construeix actualment de pisos amb serveis per a gent gran i el que és el centre de dia en un espai lliure de barreres arquitectòniques. La reforma de la plaça de Can Folguera és el projecte més destacat aquest any del programa del Pla de Barris. L'actuació compta amb un pressupost de més de 330.000 euros. Les obres d'urbanització s'iniciaran el proper mes d'octubre, segons ha fet públic l'Ajuntament de Santa Perpètua en la sessió del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Pla de Millora de Can Folguera. La plaça serà de plataforma única i no es permetrà el trànsit de vehicles ni l'estacionament, amb la qual cosa el consistori construirà una nova zona d'aparcament amb capacitat per a un centenar de vehicles a l'avinguda de Jacint Verdaguer. Aquest se situarà entre l'actual aparcament i el pàrquing de camions que perdrà places en benefici d'aquest nou espai. L'Ajuntament està estudiant una nova ubicació fora del nucli urbà per als camions. El projecte, aquest projecte del que parlàvem de les obres de reurbanització de la plaça de Can Folguera, forma part d'un programa de reurbanització de places i zones amb prioritat per a vianants al barri de Can Folguera. L'Ajuntament va organitzar fa uns mesos un taller participatiu amb els veïns perquè diguessin la seva sobre el disseny. Les conclusions se centraven en el desig que fos un espai amable i integrador, amb sol i ombra, zona de jocs infantils, zona lúdico-esportiva i també de passeig. El compromís municipal era incorporar aquestes idees al projecte definitiu de reurbanització de la plaça de Can Folguera. A proper mes d'octubre podrien començar les obres de remodelació de la plaça de Can Folguera. Aquesta data es va donar a conèixer, com dèiem, a la tercera reunió del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Pla de Millora de Can Folguera. L'acte va estar presidit per l'alcalde de Santa Perpètua, Manuel Ruiz, i va comptar amb la participació de diversos representants de la Generalitat i d'entitats del barri. El Pla de Millora de Can Folguera neix de la Llei de Millora de Barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial impulsada per la Generalitat de Catalunya. Can Folguera s'ha beneficiat de les convocatòries 2005 i 2006 i rebrà una dotació econòmica total de 13,7 milions d'euros. La reurbanització de la plaça de Can Folguera suposarà un guany per a la ciutadania, ja que recuperarà un espai de relació i de lleure. A més, crearà un eix sense barreres arquitectòniques que anirà del casal de la gent gran centre de dia fins als edificis amb serveis per a la tercera edat que es construeixen a l'avinguda de Jacint Verdaguer i en la planta baixa del qual s'ubicarà el centre de rehabilitació sanitari. Això és tot, Xavi, des de Santa Perpètua. Perpètua, ens acomiadem fins la setmana vinent. Gràcies, Estrella Núñez, i ara sí que anem a l'últim dels punts de connexió, l'únic punt que, de fet, ens obre l'entrada a Barcelona. Ens endinsem una miqueta a Barcelona. Parlem de Ràdio TNT, Ràdio Trinitat Nova, i allà ens informa la seva directora, Marta Mancebo. Hola, Xavi. Avui des de Ràdio TNT Trinitat Nova parlarem del primer objectiu de la campanya Ets un Sol, de la que vam parlar la setmana passada. Una iniciativa de l'Associació de Veïns de Trinitat Nova en defensa del medi ambient que ens proposa tota una sèrie de petites accions que demostren que tothom pot contribuir-hi de manera fàcil i senzilla. El primer objectiu és reduir l'ús de bosses de plàstic, que reduiria també la contaminació. Els catalans i catalanes gasten 6 bosses de plàstic de mitjana per cada compra i només a Catalunya es consumeixen més d'11 milions de bosses per setmana. Bosses que només s'utilitzen un cop. Llançar els plàstics al mar o al bosc és altament contaminant, ja que el plàstic triga dècades a degradar-se. Mentrestant, per les plantes de reciclatge passen més de 2.000 tones de bosses l'any, generant grans quantitats de diòxid de carboni. Es diu que si es deixés d'utilitzar només una bossa l'any per persona, es deixarien d'emetre més de 100 tones de CO2. No podem oblidar que el plàstic és un derivat del petroli, per això reciclant-lo contribuïm a reduir el consum de recursos no renovables. Al final de la seva vida, les bosses són un residu reciclable i a més d'utilitzar-los més d'una vegada, cal dipositar-los al contenidor groc. És per tot això que l'Associació de Veïns fa una crida a tornar a utilitzar el carro o la cistella de la compra i les bosses de roba pel pa i rebutjar l'ús de bosses de plàstic o reciclar-ne el seu ús. Això és tot, Xavi. Fins la setmana vinent. Estàs escoltant Espai Vital. I a ritme de Charleston ens diem a l'Espai Vital que volem reutilitzar i reciclar. Ja heu sentit a la Marta Mancebo, que parlava de no utilització de les bosses de plàstic. No, s'ha d'anar amb el cistell com abans a comprar. Clar que sí. Que és molt bonic, un cistell cada mig any comprat, aquell goig que fa, forradeta en roba per dintre, i queda molt bé la cosa dintre. I no contenimem. I després per anar a buscar el pa també, la bossa de roba va de molt tota bé. La vida, de tota la vida, sí senyor. Doncs mira, amb aquest context de reciclament i reutilitzament, ja vam escoltar altres programes. És una campanya de conscienciació, de no malgastar l'aigua. Sí, no, això també. Que hem començat avui? Avui sí, ja heu començat vosaltres. Sí, home. I tant, clar. A posar cubells que cau aigua, que s'ompli per regar les plantes. Clar. I quan vas a dutxar-te, fiques un cubell i fins que l'aigua surt calenta, es reaprofita l'aigua. Sí. Aquella, per fregar a terra, i no se'n va aquesta aigua. Quan surt calenta, llavors sí, llavors ja et dutxes, però tens un cubell ple. i no s'ha tirat aquesta aigua. Avui el marit de la Teresa es troba amb nosaltres i sí. Va fent amb el cap que sí, que sí. Doncs molt bé, amb aquest fet de reaprofitament de l'aigua, tornem a escoltar el reportatge que ens feia el Xavier Roldán i una noia que és famosa de la televisió no, no sé on, però és un reportatge tan maco i tan conscienciació, conscienciador de la manca d'aigua, de que no estem utilitzant bé els nostres recursos naturals, que ho tornem a passar. És un reportatge futurista, però ben bé podria ser a dia d'avui, amb el Xavier Roldán. Este documento fue publicado en la revista Crónica de los Tiempos en abril de 2002. El texto ha sido ligeramente modificado para su adaptación a la radio. Lo que van a escuchar a continuación es una grabación en XPV-13 para la cadena interestelar de radio digital Sound HP-12 de una ciudadana antes de morir. Es un mensaje para que cualquier generación de humanos nunca olvide y lo pueda seguir transmitiendo. Estamos en el año 2070. Acabo de cumplir 50 años, pero mi apariencia es de una persona de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo poca agua. Creo que me resta poco tiempo. Hoy soy una de las personas más viejas de esta sociedad. Antes, todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques. Las casas, algunas, tenían bonitos jardines y yo podía disfrutar de un baño o una ducha durante una hora. Ahora, usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar e hidratar la piel. Antes, todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia por falta de agua. Antes, mi padre lavaba el coche con el agua que salía de una manguera. Hoy, los niños no creen que el agua se utilizaba de esa manera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían: «Cuida el agua, no la malgastes». Pero nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se terminaría. Ahora, todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en lugar de un salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. La comida es 80% sintética. Antes, la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran 8 vasos por día para una persona adulta. Hoy, solo puedo beber medio vaso. La ropa es descartable, lo que aumenta la cantidad de basura. Hemos vuelto a los pozos ciegos, cámara séptica, como en el siglo pasado, porque las cloacas no se pueden usar por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa. Cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas que no tienen la capa de ozono que los filtraba en la atmósfera. Por la sequedad de la piel, una joven de 20 años tiene la apariencia de una de 40 años. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua. El oxígeno también está degradado por falta de árboles, lo que ha disminuido el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se alteró la morfología de los espermatozoides de muchos individuos. Como consecuencia, hay muchos niños con insuficiencias, mutaciones y deformaciones. El gobierno hasta cobra por el aire que respiramos, 137 metros cúbicos por día por habitante y adulto. La gente que no puede pagar es retirada de las zonas ventiladas, que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. no son de buena calidad, pero se puede respirar. La edad media de las personas es de 35 años. En algunos países quedaron manchas de vegetación con su respectivo río, que es fuertemente vigilado por el ejército. Aquí, en cambio, no hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una precipitación, es de lluvia ácida. Las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas y de las industrias contaminantes del siglo XX. Se advertía de que había que cuidar el medio ambiente y nadie hizo caso. Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, le describo lo bonito que eran los bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño y poder pescar en los ríos y en las represas, beber todo el agua que quisiese, y lo saludable que era la gente. Entonces ella me pregunta: «Mamá, ¿por qué se acabó el agua?». Yo siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable porque pertenezco a la generación que terminó destruyendo el medio ambiente, o simplemente no nos tomamos en cuenta tantos avisos y advertencias. Ahora nuestros hijos están pagando un precio muy alto. Sinceramente, creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente ha llegado a un punto irreversible. ¿Cómo me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido esto? Cuando todavía podíamos hacer algo para salvar nuestro planeta Tierra. Quina melodia, Teresa. Favarisson. Escolta'm, no hem ballat, eh? Mira que portem 3 anys. Aquesta nit ballarem. Aquesta sí? Aquesta nit? Aquesta sí. Doncs va, ballem-la. Va, provem. El Frank Sinatra. My Way. I'll say it clear. I'll state my case. Of which I'm certain. I've lived. A life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, Frank Sinatra, My Way, a mi manera. Què t'ha semblat el pas de ball? Guai. Ho has vist, no? Això és per anar amb patit d'aquells sobre gel, sobre patinar. Gel. Oh, que maco, que maco. Mm. A mi manera, així és com hem fet el programa d'avui. A mi manera. A mi manera. Marxem ja o no? Ja marxem? Tu mateix, com vulguis. No, avui sé. No dinem. Avui no dinem? No. Ah, doncs així no. Ens esperem que hem de conèixer el menú de la Teresa Dibu que ens porta, que avui em sembla que és bacallà. Sí, una esqueixada de bacallà, allò amb una amanida, però una amanida que l'heu de preparar amb una plata ben grossa, perquè ho he preparat per 4 persones. Ahà. I un postre molt, molt especial. Sí, ous ferrats. Ojo. Ojo, ous ferrats, ous ferrats. Ja t'ho diré com són. És el postre sorpresa de la sí, Teresa Dibu. Dibu, sí, tot. El postre de la Teresa Dibu que ens ajuda amb aquest postre. Hòstia, està bo, eh? Ostres, ostres. Ah, ostres. N'altre dius donar ostres. Doncs no, el que dèiem, amb aquest postres de la Teresa, que d'aquí a breus moments, després de parlar amb el cercador que ens porta les últimes notícies aparegudes dintre del bloc d'Espai Vital, apunteu ràpidament que radio-espai-vital.blogspot.com amb les 3 W al començament i trobareu el blog d'Espai Vital. Doncs allà dintre trobareu les següents notícies. Per començar, Salut alerta que augmenten les malalties de transmissió sexual entre els més joves. La consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli, ha alertat que el seu departament ha detectat un augment de les infeccions de malalties de transmissió sexual entre els joves. Ha assegurat que fins i tot han augmentat els casos de malalties que ja no eren gens habituals, com ara la sífilis i també els embarassos no desitjats, entre noies menors de 17 anys. La causa de tot plegat? Els joves han perdut la por als riscos que suposa tenir una relació sexual sense protecció. Els dermatòlegs ofereixen visites gratuïtes per detectar possibles càncers de pell. Les persones que desitgin saber com es troba la seva pell poden demanar cita per esbrinar-lo des d'avui fins al proper 16 de maig a la pàgina web Prevenció del melanoma.es de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Veneurologia, AEDB. Els metges d'aquesta organització realitzaran totes les proves de forma gratuïta el 26 de maig amb el motiu de la 9a jornada de diagnòstic precoç de melanoma. S'identifiquen nous marcadors de resposta a la quimioteràpia amb cetuximab en el càncer de colon. A veure, no, jo ric per el cetuximab. Anda que tiene nombrecito bonico, ¿eh? Sí, cada cop som més complicats. Jo de veritat, per un medicament, qui se toma un medicament que se llame cetuximab, eh? Quin se lo toma? Doncs molt bé, anem per la notícia. Cancer Research publica aquest estudi que representa un pas important en l'optimització dels tractaments de quimioteràpia i permetrà, en un futur, saber les possibilitats de resposta d'un pacient amb càncer de còlon a un determinat fàrmac quimioteràpic. Doncs ja ho veieu, aquestes són les notícies del cercador, d'Alfredo Ángel Cano Toledo, que és el nostre xiquitín particular d'Espai Vital. I ara sí, ara toca... Ara la cuina, ara en diria. Ara no vull cuina. Com que no? No? No, no, bueno, més heu de fer un ou dur. Un ou dur. Un ou dur i us diré el que heu de comprar en el mercat perquè és cuina adaptada. Molt bé, doncs anem amb l'espai de cuina al mercat. L'espai de cuina al mercat, perquè ens has dit. Perquè, sí, perquè el que podreu fer és una esqueixada de bacallà. Molt bé. Que en trobareu a la... puesto que veren bacallà, a la bacallaneria, que es diu, em sembla. Bueno, i les olives també. I venen, olives, no? També. Pues allà en trobeu d'esqueixat. Molt bé. Pues en compreu 200 grams. Molt bé. També compreu 200 grams d'escalivada. Esqueixat vol dir així... Sí, ja, jo, a tiretes, a trossets, sí, a trossets, no? Sí. Val. Esqueixat. Mm. 200 grams també d'escalivada. Mm. Poseu dos tomàquets de maní, que són d'aquells ni verds ni vermells, que són macos. Molt bé. Dues cebes tendres. I podeu posar un ou dur. Olives. I em sembla que no m'he dit així. Oli, fa falta oli, sal. I el qui vol pebre. El qui vol pebre. Pa, per sucallar el pa. Molt bé. I fer una vinagreta. Uh-huh. Perquè necessita oli, vinagre i sal. Comencem. Molt bé. El bacallà el comprem esqueixat, doncs el posem, com que és molt salat, el qui vulgui ho posi en remull amb un pot o amb un plat, allà en remull cosa d'una hora, que remulli. Mentrestant, preparem l'amanida. Tallem el tomàquet a tallets i el posem en una plata fonda. Uh-huh. Tallem la ceba també a trossos, no traiem el de dalt i el de baix, perquè allò no ho mengeu, no. Uh-huh. El cap ni el cul. I ho feu a trossos i ho poseu també allà a l'amanida. L'escalivada també la podeu posar. Les olives. El que no vulgui bacallà, doncs mira, aquí posi atún, sardines, anxoves, això també es pot posar. Ah, doncs mira, ja anem millor, perquè al xiquitín no li agrada el bacallà. Ni a tu tampoc. I jo no puc, perquè sóc al·lèrgic. Bueno, doncs ho fas d'aquesta manera. Oh, vale, bé, va. Agafem un bol i allà hi posem dues cullerades d'oli. Sí. Una culleradeta de vinagre. Sal. Les varilles ho bateu. Després agafeu un tomàquet ben madur i el ratlleu allà. I també el que al mercat compreu, que hi ha uns tacos d'all trinxat. N'hi poseu una miqueta allà, també, aquell d'allò. Però l'all trinxat és congelat o no? Sí. Oi que sí? Sí. Veus, heu d'anar a la botiga de congelats. Clar, bueno, però ja que sou al mercat a comprar, doncs ho compreu. Ja ho feu, molt bé. Poseu una miqueta allà, aquell tomàquet, i ho tireu en l'oli, el vinagre i la sal, i ho passeu per les varilles. I quan ja ho teniu ja d'això, doncs comenceu a preparar els plats. Però no tot sucar allà al mateix plat, posa plats individuals. Ah. Del tomàquet, la ceba, les olives, tot, i l'atún, ho poseu tot individual en platets. Molt bé. Després, doncs, en quan hi poseu, escorreu el bacallà ben escorregut amb un colador i ho poseu allà. Ah. Agafeu aquella vinagreta del tomàquet, l'all i l'oli i el vinagre i la sal, agafeu una cullera i en tireu per cada plat, per sobre cada plat. I així pues, tindreu consistència per qui menja l'amanida, pues, sempre volen sucar pa i troben aquell suquet que està molt bo. I mira, ja està. Qui volen allargar, pues, hi pot posar un ou dur, embotit, pues, això és cadascú el que es vulgui allargar. Jo diria que la importància d'aquest plat és la vinagreta. Ah. Sobretot la mesura, dos cullerades d'oli i una de vinagre. Però de vinagre ha de ser d'aquelles petitones, allò, perquè el vinagre... Dus... Petitoneta, sí. Sí, val, d'aquelles petitones de cafè. De cafè. Sí, perquè el vinagre és fort. Molt bé, anem per l'últim plat, que és el postre. Eh? Què em dic que eren ous ferrats? Dos ous ferrats, sí. Vinga, fregim dos ous ferrats. No, no, res de fregir ni de deixar. Ah. Mira, agafa un pot d'aquests de nata que hi ha en l'esprai, sí, i ho poses en el plat força nata. Molt bé. I a sobre d'aquesta nata hi poses dues rodanxes d'allò de préssec de lata. Amb almíbar. Amb almíbar. I així sí, ja semblen pues, dos ous ferrats. Ah! I és una postre molt bona. Doncs sí, senyor. Sí, senyors. Ah. Molt bé, doncs amb aquest postre estant de rechupete, pete, pete, nosaltres marxem amb la música de l'exúltimo de la fila, ara Manolo García. Rosa de Alejandría. Mira, anava a preguntar quin nom era i m'ha sortit. Rosa de Alejandría. Rosa de Alejandría. És maca. Amb aquesta música ens acomiadem. Gràcies a tots per la seva atenció. Jordi Puy, el control tècnic. Teresa Diviu, els fogons. El cercador al meu costat. I un servidor que els parla i que els tornarà a veure o els espera. De fet, la setmana vinent. No ens perdin d'oïda i cuidin-se, que la salut... És lo principal. És lo principal, és lo més important. Apa, adeu. Esta vida que yo vivo sin convencimiento y adentrarme en el tiempo de las luces. Barros vivos extendidos por la mano del misterioso alfarero. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio, caminar sereno, abandonar esta senda. Alejarme quiero, anidar en los atrojes con las golondrinas de azuladas plumas, convertirme en caja de medir fanegas. Arrobas telemines, ser trigo en las eras, nunca polvo en las anderas. Rosa de Alejandría, rosa amarilla, hoy has de ser mi guía, la luz que brilla. Faro de mediodía, rosa sentida. Campo encendido, como un San Francisco entre jarales vivos de lagartos vivos, de quimeras me alimento, con simplezas me contento. Mozas de risueño gesto, en calma me encuentran, como un góngora perfecto, perviviendo lejos del bullicio. Con mi rosa amarilla, con mi rosa de los precipicios. Rosa amarilla. Rosa. caldria rosa amarilla.